Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 8 d'octubre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Tot just quan passen 5 minuts de les 8, encetem aquesta edició de divendres, dia 8 d'octubre. Per alguns, aquest divendres és tot just l'inici d'un llarg pont. Sí, sí. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts dia 12, que molts i moltes, doncs fareu tot seguit de festa. Altres no, eh? Altres dilluns i serem aquí al peu del canó fent-vos companyia com cada dia de dilluns a divendres des de les 8 i fins les 9 del matí a través de la sintonia d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Sigui com sigui, feu pont o no en feu, el que està clar és que hem arribat a divendres, sí, sí, aquest dia que ens agrada tant, perquè té aquesta sonoritat especial, divendres, i el cap de setmana. Dos dies per descansar, dos dies per no fer res o per fer moltes coses. Això depèn de cadascú. Moltes coses són les que tenim avui també preparades per aquesta edició. Començarem, com és habitual, donant la benvinguda a l'Angie Morales als nostres estudis, que ens portarà les efemèrides del dia, el repàs de les portades d'allò que va passar fa un any i les felicitacions als famosos, a veure qui fa anys avui. Després tindrem el Marc Mauri, que ens portarà la gent de Catalunya, totes aquelles festes, totes aquelles fires tradicionals d'arrel catalana interessants per gaudir durant aquest cap de setmana i, a més, dintre de la gent de Catalunya, l'Albert Rubí ens porta tota la informació del món casteller. També tindrem a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. Tindrem de nou el Marc Mauri, que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc, propostes gratuïtes a low cost per fer durant el dia d'avui a Barcelona i Rodalies. I acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de l'actualitat de la setmana. Això sí, amb un toc àcid. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, a RKB. Línies obertes amb el 93-468-55-55 perquè pugueu participar, que pugueu dir la vostra. Líniesobertes@idicom.net i Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, Ciclismo Indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. I ja som a divendres. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, amb moltes ganes ja. De cap de setmana. Avui, sí. Doncs, ja es troba a faltar. Ja ha arribat el cap de setmana, ja ha arribat aquest divendres, dia 8 d'octubre. I ara anem a fer un repàs de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui del 1814. A celebrar el Congrés a Viena. Aquesta trobada internacional convocada per l'emperador Francesc I d'Àustria a Viena tenia com a objectiu restablir les fronteres d'Europa després de la definitiva derrota de Napoleó I i recuperar la ideologia política absolutista de l'antic règim. Metternich va presidir la conferència i Talleyrand, que actuava com a representant de Lluís XVIII de França, va aconseguir dividir diversos èxits per al seu país, tot i ser derrotat, de fet, va perdre tots els territoris conquerits. Al temps que va durar el Congrés, gairebé un any, els participants es van allotjar en residències palatines, que sovint es convertien en escenaris d'oci, banquets i banys. Viatgem fins al 1837. És assassinat Marià Bains, política barceloní de la facció moderada del liberalisme, que havia atiat els enfrontaments i la repressió contra el sector liberal més radical. Al 1917, Lleó Trotsky és elegit president del Soviet de Sant Petersburg. I en un dia 8 d'octubre del 1950, Guerra de Corea. Les tropes nord-americanes travessen el paral·lel 38, límit de les dues Corees, amb l'autorització de la ONU. El 1989, comença el judici per l'atemptat d'ETA a l'Hipercor de Barcelona el 19 de juny de 1987, en què van morir 20 persones. I per últim, en un dia com avui del 2005, la reina Sofia inaugura el Palau de les Arts de València. Ara fa un any era portada... Millet va treure del Palau 9,8 milions d'euros en efectiu. També, pel que fa a la política italiana, Berlusconi perd la immunitat. I per últim, també era portada internacional... La mort d'un altre soldat espanyol aviva el debat per la presència a l'Afganistan. Hem de felicitar. Aniversaris. Qui fa anys avui? Avui fa anys l'actriu Sigourney Weaver, de 61 anys. Així mateix, Susana Griso, la periodista, fa avui 41 anys. Lorenzo Milà, el periodista, 50. Així mateix, Matt Damon, l'actor, fa avui 40 anys. Jesse Jackson, el polític dels Estats Units, 69. I finalment, Chevy Chase, actor, fa avui 67 anys. Així que moltes felicitats a tots. Felicitats a tots ells i a tu t'esperem dilluns amb noves efemèrides, repàs de portades i més felicitacions. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adeu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. I els divendres, a aquestes hores, és moment d'Agenda Catalunya, una agenda que ens porta cada setmana el Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, David. Què tal, com estàs, Marc? Doncs bé, estem bé, la veritat és que bé. Ha sigut ràpida la setmana? Ha estat ràpida. I dintre de l'Agenda Catalunya, la setmana passada, ja vam estrenar també una secció que ens porta un amic, aquí tenim a l'altra banda del telèfon, que ell pertany als capgrossos de Mataró i ens parla cada setmana del món casteller. Estem parlant de l'Albert Rubí. Albert, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Com va tot? Com va anar per Tarragona? Bé, va haver-hi a nivell general, en quant a espectacle casteller més gran del món, que deien els organitzadors, doncs realment ho va ser-ho, com ara explicarem a continuació. Sí. A més, molt bon ambient, molt, molt, les grades ben plenes, i home, a nivell particular de capgrossos, que també ho explicarem, no va anar tan bé, perquè el gran objectiu no el vam aconseguir, però vam fer una actuació molt digna i fins i tot doncs, vam acabar a cinquena posició. Que, per si algú no ho sabés, ho dubto, perquè ha sortit a tot arreu. Justament el cap de setmana passat se celebrava a Tarragona el gran concurs dels castellers. Sí, sí, sí. Bueno, és un concurs bianual que es celebra... Bueno, actualment es diu Tàrraco Arena Plaza, l'antiga plaça de Braus, que ara està fent per diversos espectacles, i realment molt remodelada, molt maca, diríem, i bé, molt adequada i molt, realment molt habilitada per realitzar-hi una actuació castellera amb totes les peculiaritats, amb tota la qüestió de seguretat, de que les colles estiguin còmodes en el seu racó, diríem, etc. Realment, en aquest sentit, la valoració és molt, molt positiva. Hi va haver 14 colles, com ens vas explicar la setmana passada. Què és el més destacat de la jornada? A veure, sens dubte, els guanyadors van ser els grans favorits, com són els castellers de Vilafranca. Sí? Per cinquena vegada consecutiva, o sigui, les últimes cinc edicions del concurs van guanyar castellers de Vilafranca. Realment, en pocs, ben pocs moments, diríem, va estar en dubte la seva primera posició. Tot i que les properes setmanes ja parlarem d'estructures, el llenguatge, etc., van fer castells de gamma extra, que és la màxima dificultat que hi ha en els castells, com són el 4 de 9 en folre i agulla, van carregar el pilar 8 en folre i manilles, i van fer un 5 de 9 en folre. A veure, això, ara no t'avalarem tampoc els oients, perquè com diem, parlarem posteriorment en altres programes, però són tots 4 castells, perdó, tots 3, són d'extrema dificultat. Fins i tot van fer un quart intent, perquè en el concurs hi ha 5 rondes, o sigui, 5 possibilitats de fer castell, que es va quedar amb intent, però que va ser un altre castell de gamma extra, com és la Torre de 8 sense folre. Llavors, a segona posició, aquí una mica posava... teòricament amb dubte, perquè és una colla com els joves de Xiquets de Vall, que no era qui havia de posar en problemes a castells de Vilafranca, que tampoc els hi va posar, però va ser la gran sorpresa. Les joves de Vall va fer 2 castells de 9, com són el 3 de 9 i el 4 de 9 en folre, i van carregar el 5 de 9 en folre, que és un altre castell de gamma extra, i que li va permetre passar a la segona posició, passant per davant de la gran rival, com és la colla també de Valls, com és la Vella de Valls, que era qui teòricament havia de posar en dubte una mica la primera posició de Vilafranca. La Vella de Valls va carregar un 5 de 9 en folre, i van fer llavors un que també castell de gamma extra, i va fer un intent de pilar 8 en folre i manilles, que en aquest moment va ser el moment que es va veure que ningú li podia posar en dubte a Vilafranca. L'hegemonia d'aquests 5 últimes edicions. Llavors, posicions per darrere que que no anaven a guanyar, però que va ser molt, molt interessant, diríem que va ser entre la quarta i cinquena posició. A veure, la tercera també una mica, però sobretot cap al final del concurs, com va ser la jove Xiquets de Tarragona, que també van fer 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre, que són castells de 9, però són els castells de 9, diríem, més fàcils, entre cometes, el que significa fer un castell de 9. I llavors van fer també, va ser una de les dues colles, que van fer un intent de castell de gamma extra, no? Per segona vegada en la seva història, feien 20 i escaig anys que la jove de Tarragona no intentava un castell de gamma extra, com és el 5 de 9 en folre. Es va quedar amb intent per ell, i llavors van acabar la seva participació amb un 5 de 8 en folre. I a darrere vam quedar capgrossos. Una cinquena posició no està gens malament. No, la veritat és que, a veure, capgrossos anem a fer l'actuació màxima que puguem al moment del concurs. Vam fer també 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre, que són castells de 9 bàsics, però molt difícils. I bé, vam fer també per segona vegada la nostra història, com va ser a Santos fa al final de juliol, que vam fer un altre intent d'un castell de gamma extra, com va ser la Torre 9 en folre i manilles. Es va quedar amb intent, va anar una mica millor, va una mica més lluny, diríem, que l'intent de Santos. I bé, es va quedar amb intent i llavors vam acabar amb una Torre 8 en folre. Llavors, només comentar una colla més, potser, perquè ara dir les 14 seria molt pesat, però també comentar l'altra colla que va fer castells de 9, com va ser en els castellers de Sants, que va carregar el 3 de 9 en folre. Tampoc volem atabalar molt, no, amb les estructures, però bé, realment, resumint ràpidament, Vilafranca, un cop més, la seva clau va ser la que també em sembla que ho vam comentar la setmana passada, tenir tanta varietat de castells i tan important. La mostra va ser que el segon castell que van fer tant ells com com a Vella de Vall, doncs ja el concurs, diríem, que estava decidit, tot i que quedaven més opcions de fer castell. Sí, sí, sí. Quant dura el que és aquesta diada? Quanta estona dura? A veure, això és molt interessant perquè, a veure, va durar, en aquest cas, et parlo de memòria, sobre 4 hores i escaig, que pot semblar molt i que és molt, però que els organitzadors, allò que havien dit els... que és tan marcat, que vam dir que hi havia tantes regles la setmana passada. Sí. Doncs una de les regles importantíssimes, i jo crec que totes les colles, absolutament totes, és que hi havia una limitació a l'hora de que, per exemple, una colla avisava els jurats farem tal castell, sí. Doncs hi havia un temps. Pels castells de nou, per exemple, en la casa Capgrossos, pels castells de nou, hi havia un quart d'hora, que pot semblar molt, però és molt poc. Sí. Vull dir, el que significava que abans ja havies de preparar la pinya, que abans, quan hi havia altres colles fent castells, ja t'havies de preparar la pinya, perquè un quart d'hora passa molt ràpid. Sí. I això realment va ser increïble. O sigui, jo va ser la gran victòria, diríem, en quant a canvi de regles, perquè s'agilitzés molt, perquè el jurat, o sigui, l'speaker, anunciava que una colla faria el castell que fos, i fins i tot en castells de grans importància, que és tan complex de muntar-lo, doncs sí. Realment no es van esgotar, fins i tot hi parlàvem amb un dels organitzadors, i és que no es van esgotar els temps que es donava, no? I amb els castells de gamma extra, que per exemple es donaven 25 minuts, que pot ser molt, sí. I que és molt, però ni de lluny, o sigui, saps? Vull dir, realment això va ser la gran, jo crec que la gran satisfacció, diríem, de l'organització, que 4 hores i escaig pot ser molt, però és que va ser realment, va passar ràpid, sí, i fins sí, i tot... Sí, sí. I fins i tot poques estones, hi havia estones mortes, perquè tot i que no ho hem comentat, però una característica important, és que es fan castells sols, o sigui, Capgrossos va fer castells sols, sí. O sigui, a partir dels castells de nou. Sí. O sigui, 3 de nou, 4 de nou, per exemple, com va ser en el cas de Capgrossos, es fa castells sols, els de gamma extra també, per descomptat, perquè són més categories, sí. Però a partir d'aquí en avall, o sigui, fins i tot amb castells tan importants, com són el 5 de 8 o el 4 de 8 amb agulla, que són castells de 8, de gamma alta, que ja en parlarem, gamma alta d'avui, que ja en parlarem les properes setmanes, doncs es fan en ronda conjunta. El que volia dir, que hi havia estones, que hi havia potser 5 o 6 colles fent castells diferents i estan fent castells. I realment és una característica també del concurs, que es facin diferents castells al mateix temps que a l'antiguitat, diríem, al principi sí. Dels castells sí que es feia, però l'habitual és que es facin castells cada colla a la seva ronda. D'un en un, exacte. Sí, sí, sí. Ah, doncs molt i molt interessant. Sí, sí. Albert, la pròxima setmana, si et sembla, continuem parlant i ens expliques moltes més coses sobre el món dels castellers, que ara sí. El temps vola aquí la ràdio. Sí, sí, sí, tant i tant. I no sé si m'he allargat molt a cada resposta. No, no, no, ni però molt hem menys. Hem intentat fer un resum ràpid del concurs, que realment, i fins i tot si la gent pot consultar per internet i així, hi ha imatges espectaculars, fins i tot a través de la gravació que va fer TV3 amb la càmera aquesta aèria, etc. Sí, exacte, que era com una mena d'aranya, no? Sí, sí, sí, que fins i tot a nivell de a plaça era espectacular veure-ho, i realment es diu d'una manera diferent, però realment és espectacular. Sí, sí. Doncs t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres i el pròxim divendres continuem parlant de castellers. Molt bé, que tinguis gràcies. Una bona setmana, Albert. Gràcies. Adéu. I continuem amb la gent de Catalunya, amb el Marc Mauri, reprenem, que ens porta de festes. Doncs sí, de festa, una setmana més. Tenim festes majors. Encara queden algunes festes majors i les que queden encara al llarg de l'any. No només es concentra tot a l'estiu, eh? Com per exemple a Caldes de Montbuí, que celebra aquest cap de setmana la seva festa major. És una festa, doncs, que és un dels moments més esperats de gent del poble, no? A Caldes de Montbuí, com a tants pobles. Sí. És una festa major en la qual hi trobem mostres de cultura popular de la vila, com els gegants, els diables, els bastoners i els castellers, així com un gran nombre de balls populars a l'embalat, concerts, teatre, dansa, cinema, espectacles per totes les edats i, com no, focs d'artifici també. I alguna cosa interessant que puguem destacar d'aquesta festa major de Caldes de Montbuí? Doncs mira, sí, per exemple, aquest dissabte tindrem un ball amb l'Orquestra Meravella, a l'embalat, sí. I tindrem un concert amb Microguagua i Tacabanc, també els Barranquillos tindrem. Què més tindrem? Animació de batucada entre cada una d'aquestes actuacions. Això serà el dissabte a les Barraques, que seran al Parc de l'Estació. I el diumenge, a Caldes de Montbuí, també tindrem doncs, una prova d'agility, puntuable sí. Pel Campionat d'Espanya. i això serà el polígon industrial L'Havana. L'agility és allò, és aquell esport que es practica amb els gossos. Amb els gossos, exacte. Que fan els circuits. Aquells circuits tan divertits. Doncs, interessant, interessant. Diumenge al matí has dit això. Això mateix, diumenge al matí a Caldes de Montbui. Perfecte, i em sembla que ara anem a Castell-Platja d'Aro. Sí, però hi anirem una mica més endavant. I anirem una mica més perquè endavant. Perquè conflueixen dues coses aquest cap de setmana. Ah. Ara ho explicarem. Molt bé. Doncs què ens portes a veure? Doncs mira, ens anem cap a la comarca d'Osona, si et sembla bé. Sí. Concretament al poble de Seva. Sí. Allà hi tenim la festa del bolet. Un poble que coneixes bé. Un poble que conec molt bé, sí. La festa del bolet de Seva, des del seu inici, va tenir una afluència d'unes 6.000 persones fins l'any 2007, que va tenir uns 12.000 visitants. I s'han anat incorporant amb el temps doncs, nous al·licients i activitats pels assistents. A la fira hi ha una vintena de parades de productes autòctons i artesanals del poble, des d'on es dona diferent informació de les activitats que es porten a terme al municipi, i es fa una, com no, una degustació de bolets, on es reparteixen aproximadament unes 2.000 racions. Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do, per lo petit que és el poble. I lo difícil que és trobar bolets. I lo difícil que és trobar bolets, exacte. Com a mínim pels que no en sabem. Sí. Després també hi ha el tema de distingir quins es poden menjar i quins no. I tant. Segur que això a Seva ho coneixen molt bé aquest cap de setmana. I juntament amb aquesta festa del bolet doncs, també s'organitzen diferents activitats com exposicions, conferències, concurs de bolets, jocs infantils, etc. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs ja sabeu, si us agraden els bolets, podeu gaudir de la festa del bolet a Seva. Exacte, aquest cap de setmana. I més coses. Per exemple, Castell-Platja d'Aro. Ara sí. Ara sí. Ara sí que hi anem. Doncs allà hi tindrem dues coses. No? Una serà l'Aplec del Remei, allà mateix a Castell-Platja d'Aro, sí. Doncs que és, bueno, és una de les celebracions més típiques i clàssiques dins del calendari d'aquesta població, que és l'Aplec del Remei, que té lloc a l'ermita que porta el seu mateix nom, que està situada a la carretera que uneix Castell d'Aro amb Sagaró. Sí. És un aplec, simplement, que perfecte. És molt, molt tradicional, es troba la gent del poble allà. Mm-hmm. I després, coincidint amb això, hi tenim una festa molt diferent, que seria la festa de la cervesa. Res a veure. Res a veure. Com cada any, doncs cada mes d'octubre, se celebra aquesta gran festa de la tardor a la platja d'Aro, que és la festa de la cervesa. És una mena d'Octoberfest. Una mena de... un Octoberfest, sí. És exactament, que acull la visita d'unes 15.000 persones que es passen per aquesta proposta instal·lada a la plaça Mileni, mm-hmm. a la platja d'Aro. En aquesta peculiar Octoberfest hi participen estants gestionats per establiments i entitats locals. El públic pot tastar fins 25 marques nacionals d'importació a preus populars. Cal dir que estan bastant bé de preu, eh? La majoria d'estants ofereixen també una àmplia i variada gamma de productes gastronòmics d'alta qualitat, des de montaditos fins a entrepan, tot passat per propostes d'alta elaboració. Durant els dies de celebració, l'animació musical de la Festa de la Cervesa està garantida amb actuacions programades de diferents gèneres i estils. Cada any hi actuen les característiques bandes procedents de diversos països del centre d'Europa. A més, cada edició es pot adquirir una característica gerra commemorativa que molts visitants doncs, col·leccionen any rere any. Doncs ja sabeu, si volíeu anar a Alemanya, volíeu anar a l'Octoberfest i no heu pogut anar-hi, teniu un Octoberfest a la catalana. I tant, no cal anar gaire més lluny. A Castell-Platja d'Aro. Exacte, tot i que la més important que tenim a casa nostra és a Calella. A més, com que totes les nostres costes sempre estan plenes d'alemanys, mm-hmm. Tampoc no serà molt diferent. No, la veritat és que no. Què més tenim aquest cap de setmana? A Alcover. Tenim la Fira del Bandoler i la Festa del Remei. La Fira del Bandoler? La Fira del Bandoler, sí. Ja que Alcover té una important vinculació amb el bandolerisme, ja que a cavalls del segle XVI i XVII va ser el centre neuràlgic de les activitats bandoleres que tenien lloc en aquestes comarques, bàsicament el Camp, la Conca i les Garrigues. El sorgiment del bandolerisme coincideix a més amb un moment de ressorgiment econòmic de la vila, que es tradueix en una transformació arquitectònica i urbanística, cultural, econòmica, entre moltes altres coses, no? I la Fira del Bandoler el que pretén és, bueno, és una proposta que busca la projecció exterior del patrimoni històrico-cultural d'Alcover. Hi trobem doncs, les representacions de l'arribada dels bandolers, les batusses i la persecució i ajusticiament dels capitosos dels bàndols. Aquestes actuacions marquen l'eix central d'una festa que un any més ens traslladarà a l'època en què els bandolers es passejaven a plaer pels pobles de la vila, no?, d'Alcover. Doncs interessant, interessant recordar temps, bé, aquells temps del bandolerisme a Catalunya, d'en Perot sí. Lladre i companyia, sí. Doncs en aquest cas des de la vila d'Alcover. I crec que tens una darrera proposta. Una darrera proposta molt ràpid, perquè crec que ens estem quedant sense temps. Doncs pels amants del jazz, i tenim el festival de jazz a Palafrugell. És un festival doncs, que porta una variada d'oferta musical que aposta per la combinació del jazz més tradicional amb nous grups emergents de l'escena catalana. I tot això ho trobarem en diferents concerts que estaran distribuïts en diferents escenaris de la població. Així que podem anar cap a la Costa Brava, cap a Palafrugell. Exacte. A gaudir una mica del jazz, en aquest cas no de les habaneres, però habaneres, sí del jazz. Del sí, jazz. Correcte. I, per exemple, de la bona gastronomia. També, això, és un bon reclam, no? Una mica tot plegat. Això segur. Bueno, sempre aquestes festes sempre tenen la part gastronòmica, també. I tant, i tant. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquesta agenda a Catalunya d'aquesta setmana. A vosaltres. I d'aquí una estoneta tornes i ens portes l'agenda del dia, l'agenda del Barcelona de Franc. I tant que sí, aquí estarem. Perfecte, fins ara. Vinga, fins ara, David. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. RKB 106.9 FM. Sí, que sí, Leiva, que hem arribat a divendres. Bien! Que ja t'ho deia jo, que hem arribat a divendres, que ho aconseguiríem. Que bé, no? I tant. Una setmana molt bona, molta música, però molt. Hem de descansar també. Home, també, de tant en tant toca descansar, arriba el cap de setmana. A més, hi ha gent que es prendrà aquest cap de setmana com un cap de setmana llarg, Nosaltres clar. No, nosaltres dilluns aquí a pencar. Nosaltres no, perquè ens veiem a la nostra audiència. I a més, et faré pencar venint a la ràdio. Vinga, vindré. Que és molt còmode això de fer ràdio des del llit. Ja, bueno, això s'acaba, que dilluns ja vinc aquí en persona. Dilluns aquí en persona, que ens has de portar més música lliure. Sí, que em trobes a faltar, jo ho sé. I tant. Home, quan no vens aquí estic trist tot el dia. No m'estranya. Mira-la. No, bueno, que és broma. Doncs sí, avui us porto un grupet, per fer una mica de ritmillo ja de cap de setmana, Sí. Que ja el vam presentar la setmana passada. I que es diu Gemex. Gemex, és veritat? Ah, que sí. Sí. Doncs això, en Gemex és el recent guanyador de la mostra de productors i estàndard de Nova York. Déu-n'hi-do. El passat juliol. És un jove resident a Brooklyn, als Estats Units. Comença a produir els seus temes el 2004 i actualment compta amb dos CDs al mercat. El primer es titulava From There to Here. Com sí. És, David, que a tu t'agrada molt pronunciar? From There to Here. Ok, thank you. Yeah. I estava format per 6 temes. El segon porta el títol Square One. Square One. Yeah. I en ell reversiona i millora algunes de les seves anteriors cançons, adoptant una sonoritat més madura. Molt bueno, bé. El que fan els artistes, no? Sí. Fan un disc i a mesura que fan discos, però cada vegada ho fan millor. Clar, és veritat, una sonoritat més madura sempre. I tant, tenen més anys. I tant. Normal. Doncs pues la maduresa ja ve amb el càrrec, no? Clar, i tant. Bueno, doncs avui dia, en un panorama musical que tendeix cada cop més a fusionar estils com el hip-hop, l'R&B, el dance i el techno, sí. Gemex es constitueix com una figura que despunta, produint ritmes enganxosos que conviden al moviment. De fet, cada vegada que et posa una cançó de Gemex, no pots parar de moure't. No, la veritat. Sí, això s'ha d'explicar. Em poso a ballar, I tant. Automàticament. Clar que tu per ballar tampoc necessites gaire. No em cal tampoc massa, no. Però bueno, no li traiem importància al senyor Gemex. No. Si voleu més informació d'aquest artista, disposa d'un MySpace. www.myspace.com/Gemex. Doncs amb en Gemex ens quedem. Avui us deixarem amb una cançó que es diu Square One. Square One, yes. la plaça número 1. Exactly. Exactly.

Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Bon dia de nou. Hola, David, bon dia. Ja tenim aquí de nou el Marc Mauri, ja ens ha portat l'agenda de Catalunya i ara ens porta l'agenda del dia. Propostes del Barcelona de franc o sí, low cost? De franc, en aquest cas, concretament. I low cost algunes. I low cost també algunes. Què ens portes avui, a veure? Doncs mira, si vols, comencem amb una dansa, dansa catalana. Sí. Serà avui de 8 a 9 a la Casa dels Entremesos, sí, a la plaça de les Beates número 2 de Barcelona. I això és una activitat oberta a tothom, a qualsevol edat, per ballar, ballar dansa tradicional catalana. Sí, a qualsevol edat, això que quedi molt clar. Doncs interessant aquesta proposta, de 8 a 9 a la Casa dels Entremesos. I tant que sí, s'hi haurà d'anar. Una altra proposta, aquesta no és gratuïta? Aquesta no és gratuïta, sí, costa 2 euros. Un espectacle de teatre i dansa, Kinètic. Serà avui al Centre Cívic Parc Sandaro, a Sant Martí, a les 8:30 del vespre. El Centre Cívic Parc Sandaro, que ja l'hem nomenat alguna vegada, és el carrer Buenaventura Muñoz, número 21, al costat del metro d'Arc de Triomf. Correcte, sí senyor. Una altra proposta, ara sí, gratuïta? Sí, gratuïta. Doncs un passi de vídeo, Le Grand Chef. Sí? És una pel·lícula de Corea del Sud del 2007, de Yoon-Soo Jeon, que és el seu autor. I serà a les 10:30 al Casal de Joves de les Corts, i és gratuït, com ja hem dit. Al carrer Dolors Masferrer, número 33-35. Exacte, línia 3 de les Corts. Una altra proposta gratuïta? I musical, sí. Jam de Jazz, amb Luca Tondela Quartet. Serà avui a les 10:15 al Big Bang Bar, sí, a carrer Botella, número 7 del barri del Raval. Perfecte, i per acabar, acabem amb una proposta que costa 3 eurets. Sí, una proposta brasilera. Darli Maria, és una actuació musical. Serà avui a l'Electric Bar, que queda a la Travessera de Gràcia, número 233. Al costat del metro de Joanic, a les 11 de la nit. Exacte, avui. Música brasilera, amb la guitarra i la veu de Darli Maia, bossa nova, samba, furro... És a dir, música brasilera en el seu estat pur. En el seu estat pur. Re millor per començar cap de setmana amb un acte així, per 3 euros només. Perfecte, doncs, Marc, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, David. I t'esperem dilluns amb més. Espero que sí. Fins dilluns. Adéu. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El vacilón latino. A través de Radio Canal Barcelona. 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. gairebé 3:15 del matí i és moment de fer un repàs de l'actualitat de la setmana. Un repàs que fem cada divendres amb l'Enric Guillamany. Molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Com estem? Bueno, aquí, acabem la setmana, contents, com sempre, un divendres al matí, doncs bueno. I tant. Com diràs tu, agafem el dia com més ganes, no? Dir... Tu fas pont? No. No. Però bueno. Aquí em sembla que pocs fem pont, eh? Sí, sí. Escolta, perquè no estem per fer ponts, David? No. I ara no. T'ho comentaré per, després del que he vist per la setmana. Vull dir que millor que no fotem i no posem malament a la gent que tens que t'està pagant, perquè ho tenim molt clar, eh? Vull dir que la cosa està com per fer ponts. Jo crec que el dia de la vaga general hauria d'haver estat l'11 d'octubre. Clar, si fer pont. Llavors hi hauria hagut molta més gent fent vaga. El que és segur que no hi hauria manifestació. Segur. O almenys es faria per videoconferència o hauria de saber tu. Exacte. Eh? Doncs bé, David, aquesta setmana, doncs bueno, com sempre, eh? La setmana no deixa de... Sembla que sigui un cúmul de l'anterior, eh? Tot sempre... Sembla que aquí hi hagi algú, com aquesta reunió que es va fer a Sitges, no? Sí. Aquesta del grupo Hindenburg, sí, home, sí, sí. Vull dir que aquesta, sembla que hi ha, que es reuneixin per dir, escolta'm, que el dimarts tenim un buit, anem a fotre notícies, anem a fotre alguna cosa, perquè si no, no vendrem. I la veritat que ha sigut bastant, entre cometes, bastant moguda, perquè entre corrupcions, no deixem de corrupcions, ara ho comentarem. Ahir va haver-hi també una comissió d'investigació aquí a Barcelona, mm-hmm. El dimarts va haver-hi una a Múrcia, vull dir que la cosa està bullint, la sí. Cosa està calenta. Per no anar més lluny, el dilluns va començar la setmana dient, bueno, que bueno, això en principi és una cosa a part, que Catalunya va registrar un augment de... Això és una bona notícia, per començar, que Catalunya va registrar un augment de 1.400 persones que van anar al paro. Bé. És una bona notícia, bueno, la gent que vol descansar, sí, mirant-ho sí. D'aquesta manera, i bueno, tenim el consol de que Catalunya, en diferència de la resta d'Espanya, ha baixat menys que la resta d'Espanya el que és el tema mm-hmm. del percentatge d'atur. Bueno, escolta'm, si és això, si això és una dada positiva... Sí, sempre s'ha de buscar el cantó positiu, exacte, no? Exacte, vull dir, ens agafarem això. També dic que aquest dilluns, un senyor que es diu Gerardo Vidia Ferran, que sempre el tinc al cap, sempre el tinc a la ment, sí. És el president de la patronal, el COE, que ha convocat eleccions per aquesta entitat, la patronal que s'encarrega de les empreses, i que aquest senyor no dimiteix. Vull dir, ja està tothom a sobre de que, bueno, per què he de dimitir jo? Si la cosa va, no val la pena dimitir perquè la cosa vagi bé, no. Jo em quedo perquè la cosa vagi malament. I tampoc descarta... És que el millor és que no dimiteix i no descarta presentar-se una altra vegada com candidat a president d'aquesta patronal COE. Home. I la cosa té el seu rotllo. Mira, que es presenti encara... Però com surti, no, ja serà... Ho tenim claríssim. Escolta'm, tenim contingut a la gent que està fent notícies, no? Sí, i tant. Què més? El dilluns també què va passar, David? Doncs pues, bueno, que el PSOE de Madrid està amb de bon rotllo també. Sí. Bueno, ja sabem que va guanyar el senyor Tomàs Gómez, sí. Que l'ull dret del Zapatero era la Trinidad Jiménez, l'actual ministra de Sanitat. La senyoreta Trini, la senyoreta com en diuen alguns. Exacte, vull dir, la senyoreta Trini. I que era, diguéssim, la favorita del Zapatero i que no va sortir com candidata per fer-se amb la presidència de la Comunitat de Madrid. Per això que bon rotllo, tu. Sí. Si no surt, què més dona? A veure, tots dos són persones qualificades. Exacte. I a veure, que sigui la preferida de Zapatero, tampoc no passa res. Home, jo tinc una cosa. Jo és que no vull ficar-me, però la Trini Jiménez és bastant més guapa que l'Esperanza Aguirre. O sigui, jo només per això ja la votaria. Sí, home. A mi poses el Tomàs Gómez i la Esperanza Aguirre, escolta'm, què vols que et digui? Bueno, el Photoshop ho ha fet de tot, per això. Sí, i tant, i tant. Pel cartell aquest de candidat, vull dir que... I tant, tu no has vist les millores quan surten reportatges de l'Alicia Sánchez Camacho? Sí, jo pensava que no era ella, Sí, jo pensava que era un programa del cor, és que era un programa d'actualitat política, imagina't. Sí. Què més, el dilluns, què més? La veritat que el Tribunal Constitucional, David, sembla ja un bar de moda. Sí. Sempre està el Tribunal Constitucional com si fos una cosa d'aquí, vinga, anem allà a prendre una copa, sí, i tal. Sí, sí. És que ara no hi ha un dia que no surti. I a més, aquesta vegada, per admetre a tràmit el recurs que va contra la llei d'acollida dels immigrants a Catalunya, aquesta mm-hmm. que quan venen aquí, bueno, té com llengua vehicular la llengua del català. Sí. Pues resulta que això, el PP ha posat una mica de rotllo al tema i ha dit que això ho admet a tràmit perquè això no sigui així. Vull dir que la llengua vehicular sigui el castellà. Mm-hmm. O sigui, diguéssim, la llengua que està registrada a la Constitució com a idioma oficial, que no el català, que diguéssim és un idioma també espanyol. També és oficial, perquè és cooficial. Exacte, vull dir, però bueno, són coses que no em ficaré jo perquè no tinc ni idea ni té cap sentit que jo em fiqui amb això. Bueno, després n'hi ha futbolistes que també s'hi fiquen, com el Sergio Ramos. Bueno, diguéssim que... Per exemple. Però era una broma. Sí. Era una broma. De bon rotllo. Sí, sí, a més el geto que va posar era de tio enrotllat, que si estàs al mig ha fotut un clató que ho tenim molt clar. Què més? I el dilluns acabarem per dir que l'anunci de la UNESCO... Ah, mira, això és molt bon. Vull dir que l'anunci de la UNESCO podria reconèixer els castellers com patrimoni de la humanitat. Sí. Bueno, això és una bona notícia i ja és hora que reconeixin els castellers. Mentre no li fotin banyes perquè sigui ja com els toros. Sí, esperem. Seguirem una mica la notícia, ara que tenim l'Albert Rubí, que ens parla de castellers aquí a la gent de Catalunya. La seguirem. Anirem seguint la notícia. La seguirem aviam com va. Anem al dimarts, David. Què va passar el dimarts? Doncs el Banc d'Espanya exigeix al govern d'Espanya que supervisi l'economia de les comunitats autònomes. Vull dir, que es controlin les comunitats autònomes, que les controlin, i a més que faci una rebaixa general dels sous. Vull dir, que rebaixin els sous en general. Sí. Això ho ha dit el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el governador del Banc d'Espanya. Però bueno, ell ha dit que en tot general, que agafi, que rebaixin els sous d'una manera, diguéssim, generalitzada, sobretot que amb ell, doncs, bueno, no sé quan li pertoca, però no crec que es faci, no crec que li faci gaire nosa. No. Què més? La setmana, bueno, i com no, la setmana que he comentat abans, una setmana de corrupció, de què? Pues bueno, pues com va ser una corrupció urbanística, per variar. I és que la Guàrdia Civil va escorgullar l'Ajuntament de Múrcia, on van detenir a tres homes del consistori, entre ells el regidor d'Urbanisme, el Fernando Berberena. Doncs això, quina berberena fotia el tio, Molta! Les berberenes que fotia el tio amb els calés de la gent que, pobra gent que pagava els seus impostos. Bueno, apuntarem que aquest ajuntament està regit pel PP i que les investigacions són arrel dels delictes de malversació, blanquis de capital i negociacions prohibides als funcionaris. Vull dir, més de lo mateix. Sí. Ara que parles de corrupció, sí, m'ha vingut al cap que justament aquest cap de setmana està actuant al Teatre Coliseum, aquí a Barcelona, la Isabel Pantoja. Sí, i estarà actuant fins i tot el mateix dia del judici. O com a mínim és el que té previst. M'estàs dient que això és una pressió? No sé, jo no dic res. Qui cantarà millor? Deixem de banda. Deixem de banda, que això s'està complicant. Què més? Deixarem, aviam, què més? La catàstrofe. La catàstrofe aquesta vegada a Hongria. Sí, aquesta catàstrofe, cert, que es va amb vessament d'un lodo tòxic, que es va trencar una de les parts de la bassa que contenia una empresa minera. Recorda molt això a Aznal Collar. Sí, sí. Molt. Exactament. Va sortir l'altre dia un reportatge i que la catàstrofe va ser bastant, bastant important. I aquesta, almenys ahir, tenien la por de que arribés. De fet, va arribar un afluent del Danubi. Sembla que la cosa estava mig controlada, però que, bueno, que ja s'han portat ja han hagut morts, n'hi han ferits, i es veu que a la zona aquesta ja hi ha molta gent que ha sigut evacuada, ha sigut desallotjada, perquè aquest lodo tòxic és bastant bastant molt tòxic, bastant greu, molt corrosiu, sí. I he sentit que en anys i anys i anys continuarà com una zona desèrtica. De fet, no es podrà viure en aquesta zona. No, exactament. I han comentat que per on ha passat, el que tu dius, per on ha passat aquí no podrà viure gent fins a que no passi una sèrie d'anys. Exacte, perquè quan se solidifica, crea una pols que són metalls pesants en suspensió, en l'aire. I de fet, el que fan per pal·liar una mica el tema és posar gesso, gesso per fer una mica per pal·liar aquest material tòxic per la gent, no? Però bueno, aviam què passa. Estem també amb el tema de catàstrofes, igual que va passar al Golf de Mèxic, ara comentar-la, bueno, això ho deixem de banda, però que comentar una comissió que investiga el tema, que l'administració de Barack Obama, pues, bueno, que es veu que van dir que això, home, és un vessament i no passa res. Em recorda el Prestige, no sé per què. Exactament igual. Tot té paral·lelismes en moments anteriors de la història. Per això dic que sempre és més del mateix. I bueno, què farem, David? Hem entrat en un bucle. Sí, sense sortida. Sí. Anem al dimecres, David. Què més? L'Ajuntament de Barcelona i... Ah, mira, això és la notícia del Papa de Roma, el Benet XVI, que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona i l'Arcabisbat de la ciutat ha presentat l'itinerari que farà, per on passarà el Papa de Roma a la seva visita aquí a Barcelona, el mes que ve, a principis del mes que ve. I que bueno, l'itinerari ben bé, segons aquí, a mi, per exemple, m'importa un palo santo, això que quedi clar. El que m'ha deixat molt ha sigut que el Lluís Martínez Sistà, que és el president de l'arcabisbe de Barcelona, ha dit que aquesta visita costarà a Barcelona pues, com mig milió d'euros, 500.000, una pasta. I la pregunta és, ¿cuánta limosna tenemos que dejar en el cepillo de las iglesias para pagar esto? O mai millor dit, un cepillo, o sigui, és la pasta que ens cepillarà aquest paio quan vingui aquí a Barcelona. I tant, Ho deixem de banda, que si no em castigarà Déu, i no a més, tampoc. Hi ha una cosa curiosa, que és que crec que és pel carrer Diputació que passarà. Exacte, i circularà en sentit contrari. Exacte. Multa! Multa! Multa al Papa Mòbil. M'apunto a aquesta reivindicació. Què més? L'anunci de la Conselleria de Salut. La Marina Gili, mira, és una bona notícia, ha dit que els avortaments a Catalunya han disminuït. I això ha sigut per les polítiques aquestes que han hagut, de que facilitar una mica també la pastilla de l'endemà. És que és una guarra aquesta senyora. Sí, sí. Com diu el d'Intereconomia, és que, calla, clar. Calla, que es fotran una multa. Diu aquestes coses. Calla, que nosaltres sí que pagarem aquesta nosaltres multa. Nosaltres sí que la pagarem, sí. Què més? Dijous, el dimecres, el Congrés es va reunir en comissió sobre el Pacte de Toledo. Però s'està reunint encara amb el Pacte de Toledo aquest per debatre les pensions d'un futur, que estudien la possibilitat d'allargar la vida laboral fins als 67 anys. Sí. I que també estudia també la cotització, que no siguin 15 anys de vida laboral, sinó que siguin 20. Els mínims per poder cotitzar les pensions de la gent gran. Sorprèn que justament aquesta setmana també sortia publicat que a Bolívia estan estudiant reduir l'edat als 58 anys. Sí, sí. O sigui, aquí l'ampliem i allà, la redueixen. Sí, sí, curiós, eh? Haurem d'anar a viure a Bolívia? Jo crec que sí. O algun partit de futbol amb la Evo Morales? Vigila, que després surts lesionat. Bueno, acabarem el dijous. Ahir direm que aquesta trama de corrupció que hem comentat al principi de l'Ajuntament de Barcelona, que bueno, és una altra trama de corrupció urbanística en el districte de Ciutat Vella. Bueno, les extorsions i les concessions de llicències sota el favoritisme, així que ells són els protagonistes. Vull dir que assenyalen que els càrrecs del PSC, aquesta vegada és el PSC, el consistori, i d'una possible amenaça de mort cap a la que era regidora del districte, la Itziar González, i que bé, com hem dit, vull dir, una altra trama de corrupció més, ja no sabem, aquesta és del PSC, l'anterior que hem dit de Múrcia és del PP, vull dir que la cosa no és que sigui d'una banda, sinó que és d'en dos, vull dir que no... Ens en foten per tot arreu, Exacte, estan jugant a ping-pong amb la societat, sí. Vull dir que no... Dijous, què més? Direm que la tuneladora Bartino ja es troba al costat de la Sagrada Família fent les excavacions perquè passi l'AVE. Ella ja es troba al costat. Vull dir que aquesta polèmica que s'assobra sobre... Bueno, que podia fer malbé el que és l'estructura del temple i tal. Bueno, doncs ja es troba al costat i ara estarem a l'expectativa d'aviam què passa. Durant els pròxims dies. Exacte. El que passa que, bueno, ben mirat, no sé si és millor que es caigui la Sagrada Família. Si ve el Papa de Roma, s'estaria en mig quilo. Mira. Vull dir, això seria... No, que sigui ara Déu. Parlo. Destacar el Premi Nobel de Literatura. Sí. Ha anat a parar el Mario Vargas Llosa, que ja era hora. Vull dir, era un tio que necessitava aquest premi i ara, ara ja estava molt... diguéssim, molt darrere d'aquest premi i que per fi ha recaigut sobre aquesta persona. Doncs bé, felicitem per primera vegada en una persona llatinoamericana. Exacte. I que, bueno, que es veu que aquí a Catalunya s'estima molt aquesta persona. I a més els diaris d'aquí de Catalunya l'han tingut en primera plana. Sí, i tant. L'han posat molt, molt, molt en el tron aquí a Catalunya. Ara hem d'esperar a veure la del Nobel de la Pau. Exacte. A veure si... Aviam si el Vicenç Ferrer tenim la sort que pugui sortir i tenim el nostre recolzament des de luego perquè funciona que ha fet molt allà a l'Índia. I tant. I acabarem el dijous. Tu te'n recordes de Calimero? De Calimero I tant, David? Sí, el pollet aquell amb l'ou al cap. Vale, doncs ara es dirà que no Rovira Mero. Vull dir, ha sortit el senyor vicepresident de la Generalitat i diu que no es posa a les llistes d'Esquerra Republicana perquè el Joan Puigcercós, que és el president del partit, li diu que si està a les llistes de les eleccions, d'aquestes eleccions properes, doncs que la gent no votarà si veu el seu nom a les llistes. i està plorant, diu, pues, si no volen, si no me volen, si no volen, volen a Catalunya, no ja posarà les llistes. I això és el que està plorant aquesta setmana, i que ja em diràs tu, si està plorant de que no volen les llistes, que està fotent de vicepresident ja, ja. De la Generalitat. Vull dir, són coses que no entenc, però bueno, també ho deixem allà a l'aire. Ho deixem aquí i ens acomiadem. La pròxima setmana t'esperem, Enric, amb molt més, molta més informació. Bon cap de setmana a tothom. Igualment. A tots vosaltres, bon cap de setmana, si feu pont, bon cap de setmana llarg. Nosaltres tornarem dilluns a partir de les 8 del matí a la sintonia d'RKB. Línies obertes a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara continua la programació a RKB amb serveis informatius, després Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon cap de setmana. Salutacions del vostre amic David Morales. We'll be right back.